mi dobro, svakim danom je sve gore. Vrati mi Bože ono što nekad bilo je moje. Bilo je opasno, nikada mi dosadno, nada sve opsadno i nije čudo da tražim još. Nije mi dobro i ne znam kako da počnem sa starom metodom, da se hranim zabranjenim voćem. Moje drugarice na rukama rukavice, sakrile modrice od tuđih dodira. Prevarit ću sebe samu kada krenem s njim pod ruku, ali nisam to u stanju kada tebi reč provuku. Prolazit će mnogi dani, prolazit će i godine što su meni odabrani, ne da živim već da gine. Da se hranim zabranjenim voćem. Moje drugarice na rukama rukavice, sakrile modrice od tuđih dodira. Prevarit ću sebe samu kada krenem s njim pod ruku, ali nisam to u sanju kad o tebi reč provu. Prolazit će i godine što su meni odabrani, ne da živim već da ginem. Prevarit ću sebe samu kada krenem s njim pod ruku, ali nisam to u stanju kad o tebi reč provuku. Prolazit će mnogi dani, prolazit će i godine što su meni odabrani, ne da živim već da gine. Ne da živim, ne da živim, ne da živim već da gine.